Рада. Быў змрочны дзень у палове сакавіка, на панадворку падаў мокры снег. У хаце дзядзька размаўляў з рыбаком Родзькам пра лоўлю рыбы, пра гаспадарку ды пра клопаты бедных сялян, якім не будзе чым сёлета сеяць, калі палеткі вызваляцца з-пад снегу. Я падчас тае гаворкі думаў пра падарожжа і марыў, што ў чужых краях зусім іншы свет, пякнейшыя краявіды, прыгажэй цвітуць лугі, больш багатыя ўраджаі на палетках і людзі стакроць шчаслівейшыя. Дзядзька парушыў мой одум, кажучы: «Янка доўга гасцяваў у пана Марагоўскага. Бываў і ў іншых дамах заможных нашых суседзяў, палюбіў іх ветлівасць, пасябраваў сім тым з маладзёнаў і нібыта назаўсёды з імі развітаўся. Заўсёды маркотны, задуманы і гэтай вясною хоча нас пакінуць, мяркуючы, што дзесьці там у далёкіх краях багацце плыве ракою». «Я не шукаю багацця», адказваю, «я хачу пазнаёміцца з думкамі і жыццём людзей у тых далёкіх краях. У маладосці трэба вучыцца, трэба пабачыць свет. Убачыш, зазнаеш і спасцігнеш, што і там, дзе зямля шчодра адорвае аратага, дзе лясы цвітуць на кшталт зямнога раю, людзі усюды такія самыя. Там толькі шчасце, дзе чалавек жыве так, як Бог загадаў, працуе рупліва і без хцівасці, не забывае бліжніх і спадзяецца на лепшае. У нашым краі доўга і зменлівая зіма, часам мокрая, часам марозная і завейная, у лагчынах вада, на пагорках паўночны вецер нішчыць пшаніцу і жыта. Аднак жа дбайнасць і праца можа перамагчы ўсё. Калі я набыў гэты фальварак, зямля тут нагадвала дзікую пустэчу. Аднак я не паддаваўся роспачы, імкнуўся ўсё палепшыць, выкапаў канавы, асушыў балацявіны, і на тым месцы вырас у мяне прыгожы бярозавы гай. Маю добрыя сенажаці, завёў жывёлу, цяпер, дзякуй Богу, і палеткі родзяць. Паны, што маюць прыгонных, марнуюць багацце на карэты, уборы і карты. Не раз вясною, калі ім бракуе чаго-небудзь, ідуць да шляхціца завальні. Хто працуе і спадзяецца на Бога, можа і тут быць шчаслівы і спакойны. Я гэта добра ведаю, дзядзечка, але жывучы ў гэтым краі, не чую і не бачу, што дзеецца на свеце, быццам вочы мае заслоненыя. Сумнае такое жыццё. О, што такое навука, ўжо неспакойны. Хочаш яшчэ больш даведацца і лятаеш думкамі недзе там, далёка, хочаш бачыць вялікі свет, і таму цесна табе тут з намі. Хочаш, як птах, вырвацца з клеткі. Родзька маўчаў і ўважліва слухаў гэтую размову. Нарэшце, зірнуўшы на мяне, сказаў: «Нашы продкі не зайздросцілі багатырам, што жылі недзе там у далёкіх краях. Яны мелі ежу і вопратку са свае працы, а цяпер хцівасць прывяла злых духаў, каб здабывалі грошы з-пад зямлі, а таму смутныя гады і смутнае жыццё». «Родзьку», – сказаў я, – «незменна мрояцца злыя духі, а ўсё ж такі сам іх не бачыў». «Ці ж людзям не верыць», – сказаў рыбак. «Паніч, пэўна, не чуў, што здарылася на Сітнянскім возеры, а пра тое шмат хто апавядаў. Не ведаю, што там было. То я раскажу. Каля таго возера з аднаго боку вёска Сітна, і дарога з Полацка на Невеля, з другога густы і цёмны яловы лес. Летам у ціхае надвор'е схавалася сонца, і зоркі паказаліся на небе. Сяляне, вярнуўшыся з поля, завіхаліся ля хат і чуюць раптам, як нехта за возерам каля самага берага, закрыты цёмным лясным гушчаром, спявае. І так моцна ды вусцішна, што чароды перапалоханых качак падняліся ў паветра, звяры, выгнаныя з лесу, беглі па палях і па горках, а сабакі скуголілі нібыта перад вялікім няшчасцем. Жыхароў гэтай вёскі апанавала трывога, і дрыготка працінала іх целы, бо выразна пачулі словы тае песні. И ситно моё, и глубокое моё, и скобрие моё, и шевино моё, и язно моё, и нещедро моё, и неведро моё, и невельское моё, як моё, так моё, и всё моё. Так спяваў нехта не адзін раз з вечара да самае паўночы, называючы ў гэтай песні не толькі азёры, але і ўсе рэчкі. Ісці туды, каб даведацца, хто гэта так жахліва спявае, усе баяліся. Нарэшце адзін смялейшы рыбак адважыўся. Узяў дубовы кій, некалькі камянёў, і ўвечары, калі той толькі пачаў спяваць, падышоў з-за дрэва, убачыў, што нехта вопраткаю і тварам зусім падобны на асташа, барада шырокая, твар круглы, вялікі, ў скураным фартуху, сядзеў на гнілым пні і крычаў на ўсё горла. Думаючы, што гэта сапраўдны асташ спраўляе свае чарадзейскія абрады, рыбак сказаў: «Не прывлашчай сабе нашыя азёры і рэчкі!» І з усяе моцы шпурнуў камень, трапіў чараўніку ў самы бок. «Эх, эх, паламаў мне скабы!» Закрычаў шатан і кінуўся ў ваду. Скалыхнулася ўсё возера, і хвалі пачалі плёскаць у берагі. Рыбак спалатнеў, затрымцеў ад страху, але і шатан з таго часу ўжо больш ніколі не спяваў, прысвойваючы сабе нашы азёры і рэчкі. «О, каб такім чынам, — сказаў дзядзька, — можна было пакараць усіх злых духаў, што шкодзяць людзям!» «Спалохаўся каменя шатан, — сказаў Родзька, — але ёсць яшчэ на небе перуны страшнейшыя за яго. А таму, паніч, не пакідай нашую зямлю. Будуць лепшыя часіны, і лепей будзе жыць між сваіх. Часы мяняюцца, і ў людзях перамена, — сказаў дзядзька. — Даўней наша моладзь не ведала і ведаць не хацела, што там дзеецца дзесьці ў далёкіх краінах. Жылі ўсе спакойна і шчасліва. Цяпер і на адукаваных нападае нейкі смутак. Ледзь скончыў вучобу, ўжо яму самотна. Пакідае родныя палеткі, выпраўляецца ў далёкае падарожжа, мяркуючы, што чужы вецер развее яго неспакойныя думкі. «Маю сыноў, і ім, пэўна, гэты мой дамок будзе цесны. Уробленыя маёю працаю палі і гэтыя гаі не задаволяць іх жаданняў. Не буду, аднак, пярэчыць ім, абы толькі Бог падмацаваў іх сэрцу любасцю да звычаяў нашых продкаў. Даўней пра тых асташоў нікому і не снілася, А цяпер хутка забяруць у нас зямлю і ваду, так што і нам трэба будзе ўжо уцякаць куды далей. Родзька ўздыхнуў, узяў шапку і сетку, якой прынёс рыбу. Спішаешся да хаты. Аднак яшчэ не так позна, сказаў дзядзька. Ужо схавалася сонца, неба змрочнае, ноч будзе цёмная, трэба спяшацца. Цяпер вялікі пост, калі зловіш што-небудзь, не забывай на мяне.